د توري گزار دی غلیم راهی سار دی هر خوا پرې لارې دي درز درز دی شرنګار دی د دشمن په کوره غرونه بلیږي د دشمن په کوره غرونه بلیږي غازیان را روان دي په دین مایلان دي د خدای د دین لپاره جنګیږي فدایان دي په شان د پتنګانو په اور باندې سوځیږي په شان د پتنګانو په اور باندې سوځیږي نعره د تکبیر ده په منډه حقیر ده ځوانان پرې ګذار کړي مرتد ده خنځیر ده د کړنګ د هیبت نه روان دی تختیږي د کړنګ د هیبت نه روان دی تختیږي سمستا جذبه ده د تکبیر نعره ده هر خوا پرې تعرض دی لانچر دی پیکه ده درزا د سکیلو دښمن ټول رپیږي درزا د سکیلو دښمن ټول رپیږي چې جنګ کال راشي اغیار دي خوشاشي او منډه روان وي شروع په ژړا شي کورونه ترې هر لوري ګورا پاتېږي کورونه ترې هر لوري ګورا پاتېږي. د خلافت غږ راډیو قدرمنو اورېدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. قدرمنو اورېدونکو په دې راوروستیو کې د خلافت اسلامي په وړاندې د کفري نړۍ او همداراز د دوی د مزدورو طاغوتي رژیمونو له لورې د دوی د بدنامولو او همداراز د دوی د فعالیتونو د مخنیوي لپاره په پراخه کچه هلې ځلې کېږي او لګیا دي روانې دي. نو دوی ټولې حربې وازمویلې او اخرنۍ حربه یې هم دا ده چې درباري مولیان په دې لاره کې وازموي. نو د دغه درباري مولیانو مشري دلته په جلال آباد ښار کې داسې یو مولا کوي چې هغه له پخوا نه په سیمه کې مشهور دی او منفور دی او د پی آر ټي د ملا په نامه یادیږي. نو الله تعالی په دې دنیا څیره مسخه کړې ده. نو دی غواړي چې په پروژهیي شکل چې د امریکې له سفارت پروژه اخیستې ده او غواړي چې د ځینو نورو درباري مولایانو په مټ د محراب او منبر له لارې د خلافت په خلاف تبلیغات وکړي. نو په همدغه اساس مې وغوښتل چې د اسلام د غربي تعبیر لپاره په افغانستان کې د امریکا اقداماتو تر عنوان لاندې او امریکا ته د غرب پلو علماو د خدمت تر عنوان لاندې یو لنډ مطلب دروارو په دې هیله چې تر پای راسره لپات شي. د حقیقي اسلام د پلویانو یعنی مجاهدینو فکر او تصور د یو افراطي بیگانه تندلار یو داسې یو فکر او تصور په حیث معرفي کول چې د تطبیق وړتیا نه لري او دغه پر ځای له غرب څخه په راغلو نظریاتو د افغانانو په زړو رواجونو له شریعت څخه د منحرفو خلکو په خواهشاتو ټینګار کول او همغه د دین په حیث معرفي کول دي. دویم دا چې راډیوګانو ټلویزیونونو او نورو رسنیو ته د هغو علماو رابلل چې د غرب د نظریې مطابق د اسلام تفسیر کوي او اسلام یې له استشراقي منابعو څخه زده کړی وي. دریم د امریکایانو د ګوډاګي رژیم لخوا په مرکز او ولایاتو کې د یرغلګرو په بودیجه دینی مدرسې جوړول او په هغوی کې د هغه دینی نصاب تدریسول چې د تعلیم او تربیې په وزارت کې د دینی تدریساتو د ریاست لپاره د امریکایي مشاورینو تر نظارت لاندې جوړ شوی دی. څلورم د افغانستان عدلي او قضایي سیستم کې د ایټالیې د هیواد لخوا بیا کتنه او تعدیلات راوستل شول او هم د ایټالیا د حقوقي او قانوني ماهرینو له لورې د افغاني قاضیانو څارنوالانو عدلي او حقوقي کارپوهانو روزل چې له تېرو اوو کلونو راهیسې په مسلسل ډول دغه پروسه په چټکۍ سره روانه ده. په سلګونو میلیونونه ډالر د دې لپاره ورباندې مصرفېږي چې د افغانستان عدلي او قضایي نظام هم د همغه اسلام مطابق عیار کړي چې رین کارپوریشن لخوا یې د ډیموکراټیک اسلام په نامه طرحه تیاره شوې ده. د دې مقصد لپاره په تېرو اتو کلونو کې په افغانستان کې د ایټالیا د سفارت له لورې د افغانستان د عدلي او قضایي سیستم د ادارو د کارکوونکو قاضیانو څارنوالانو حقوق پوهانو مدافع وکیلانو او نورو لپاره په لسګونو تعلیمي سمینارونه جوړ شول. له دغو سمینارونو څخه فارغ شو قاضیانو ته له حکومتي تنخوا څخه علاوه هره میاشت د ایټالیا د هیواد لخوا د هغوی د رتبو او فعالیت په تناسب په سلګونو ډالره نور معاش هم ورکول کیږي تر څو د عدلي او قضایي سیستم د غربي کولو د پروسې په وړاندې حساسیت ونښي. پنځم په افغانستان کې د مصر د الازهر د سیکولر ډوله پوهنتون د څانګې پرانستل. امریکا په دې پوهیږي چې تر څو پورې افغانان له خپلو مخلصو علماو څخه په مسجد، محراب او مدرسه کې دین زده کوي، نو تر هغې پورې به په افغانستان کې خلک حقیقي اسلام د دین په حیث مني او له هغه څخه د دفاع په خاطر به په میلیونونو ککرۍ هم قربانۍ ته وړاندې کوي، لکه چې په تیرو څلوېښتو کلونو کې ولیدل شول. نو باید امریکایان د افغاني مخلصو علماو د هغوی د مدارسو پر ځای افغانانو ته داسې نوې او غرب پلوي علما چې په امریکایي اسلام روزل شوي وي له بل ځایه راوارد کړي، او دغه ډیموکرات علما باید له داسې یوه هیواد څخه راوارد کړي چې هم د غرب لپاره کار وکړي او هم یو څه دیني او علمي وجاهت ولري. دغه صفات په اوسني ازهر او ازهري علماو کې لیدل کیږي. له همدې امله د کابل ګوډاګۍ ادارې له مصر څخه چې په عربي نړۍ کې د اسرائیلو او امریکا تر ټولو لوی حلیف دی، په کابل کې د ازهر د پوهنتون د یوې څانګې د پرانیستلو غوښتنه وکړه چې ومنله شوه. یوه خبره د یادولو وړ ده چې ازهر پخوا د حقیقي اسلام د زده کړې مرکز، د اسلام یو ستره کلا او له الله جل جلاله څخه د ویریدونکو علماو د روزنې ځای و. خوس ازهر د مصر د سیکولر حکومت یوه سیکولر تعلیمي موسسه ده چې یو مسخه شوی اسلام تقدیموي. د ازهر اوسني ډیری مدرسین داسې خلک دي چې ګیري خریلې وي، سیګرټ څخوي، هر څه چې حکومت ورته وایي همغه تدریسوي. په نږدې ماضي کې چې څومره ازهریان جمهور رئیسان او یا وزیران او د لوړو رتبو خاوندان شوي دي، ټولو یې ښه تاریخ نه دی پرېښی. د مثال په ډول په اندونیزیا کې عبدالرحمن وحید، په مالدیف کې مامون عبدالقیوم، په افغانستان کې رباني او مجددي د رئیسانو په حیث، او سیاف د یو تنظیم د مشر په حیث سیکولر ازهري عالم دی. په اوسنیو ازهریانو کې د ټولې اسلامي نړۍ په سطحه یو مشترکه نظریه موجوده ده، او هغه دا چې د غرب په خلاف هر ډول مصلح فعالیت باید جهاد ونه بلل شي. هغه ته باید تروریزم، افراطیت او خارجیت وویل شي، باید د هغه مخالفت وشي او ځوانان ورڅخه واړول شي، چې همدغه د غرب هدفونه هم دي. تر اوسه پورې ډېر لږ معاصر ازهریان داسې لیدل شوي چې د اسلام لپاره او د غرب په خلاف د جهاد په اړه ښه مواقف لرلي وي. امریکا اوس په افغانستان کې د ازهر د پوهنتون د څانګې له لارې د امریکایي یعنی سیکولر اسلام علما روزل غواړي، تر څو په مستقبل کې د دغه ډول امریکایي اسلام لپاره کار او دعوت وکړي، او هم په سیمه کې د رښتینیو او مخلصو مسلمانو علماو په مقابل کې یوه داخلي جبهه پرانیزي. په بمه ماده ټولنې ته د ډیموکراتو علماو د معرفي کولو توصیه کوي چې په افغانستان کې په دې ډول عملي شوې ده. امریکایانو له خپل یرغل وروسته ټول حق پالونکي علما په یوه او بل نامه تر تعقیب او مجازات لاندې ونیول، ځینې بندیان کړل، ځینې شهیدان کړل، او ځینې نورې د هیواد پرېښودلو او یا د خولې بندولو ته اړ کړل، تر څو په دې ډول منبر، محراب، مکتب او مدرسه له هغو علماو څخه خالي کړي چې د امریکایي اسلام د خپرېدو مخنیوی کوي، او په عین وخت کې دغه تشه په هغو علماو پوهانو ډکه کړه چې له امریکا او غرب څخه متاثره دي. ډیموکراسي منی او د ډیموکراسۍ په چوکاټ کې هغومره دینی فعالیت کوي چې ډیموکراسي ورته اجازه ورکوي. د دې لپاره چې د ډیموکراسۍ د افادیت او د بیان د ازادۍ درواغجن حق یې ادا کړی وي، کله ناکله د حکومت په ځینو اقداماتو نقد هم کوي چې په دې کار سره دوه هدفه ترلاسه کول غواړي، چې یو یې د یرغلګرو تر څنګ په خپل شتون د هغوی تور مخ ورسپینول، او بل خلکو ته دا ورښودل چې امریکایان له علماو سره هېڅ دښمني نه لري، او که څوک غواړي د اسلام لپاره کار وکړي نو رادي شي د دوی په څېر دی د ډیموکراسۍ په قالب کې دین ته خدمت وکړي. امریکایانو دغو غرب پلو ملایانو او استادانو ته د شهرت د ترلاسه کولو لپاره د نشراتو اجازه هم ورکړي ده. په مرکز او ولایاتو کې د مراکزو د جوړولو او د هیواد پوهنتونونو کې د محصلینو او استادانو په منځ کې د علني فعالیت جواز هم ورکړی دی. د دغې اجازې په بدل کې دغه تش په نامو مسلمانان د امریکا له لورې جوړ شوې ګوډاګي حکومت ته لاندې خدمات ترسره کوي. لومړی، په افغانستان کې د دیني علماو په حیث د ډیموکراسۍ منل او له یوه سیکولر ډیموکرات حکومت سره حساسیت نه ښودل. دوهم، د ځوانانو او عامو مسلمانانو له ذهن څخه د جهاد، قتال، هجرت، ولا و برا یعنی د الله جل جلاله لپاره له چا سره د دوستۍ او دښمنۍ کولو د مفاهیمو ویستل، خلکو ته دا خبره تلقینول چې جنگ او ټوپک د مشکل حل نه دی، او هم دا چې همدې جنگ او ټوپک افغانستان وران کړی دی. نور باید له نړیوالې ټولنې سره د وطن په آبادولو کې لاس یو کړو، او مخلص مجاهدین بېلابېلو نومونو تورنول. له جهاد او قتال څخه د خلکو رایسارول یو لوی منافقت او د امریکایانو د هدف پوره کول دي چې دغه ډول ډیموکرات علمای په ډېره بې شرمۍ سره ترسره کوي. دریم، د شکوک او شبهاتو په خپرولو د حقیقي علماو د دعوت په وړاندې د خندونو راولاړول. د مثال په ډول ځوانانو ته دا ویل چې د جهاد لپاره د متفق علیه امیر شتون او د بیرغ یووالی شرط وي، خو لله الحمد د دوی دغه پلمه هم پای ته ورسېدله، او په ټوله نړۍ د خلافت لمر راوخوت او ټول اسلامي تنظیمونه د نبوي منهج تر بیرغ لاندې راټول شول. نو په همدې بنا په اوسنیو شرایطو کې د شکوک او شبهاتو په خپرولو د اسلام د مجاهدینو د حقیقي علماو د دعوت په وړاندې د خنډونو راولاړول، لکه همدا اوس ژوندی مثال یې دا ده چې اسلامي خلافت لیکو ته د سلګونو ځوانانو د بهیر د تمولو لپاره د خلافت اسلامي په اړه بیلابیل شکوک وړاندې کول، شبهات راولاړول، او همداراز اسلامي خلافت د داعش په نامه یادول او د امریکا پروژه ګڼل او د جهاد د لیکونه د مجاهدو شازلمیو منع کول د طرحه شوي پلان یوه برخه ده. څلورم، په اسلامي نړۍ کې د غرب یو لوی هدف دا ده چې څنګه مسلمانې ښځې له کور څخه د باندې راوباسي او هغه موانع او بندونه مات کړي چې د ښځو نرو ترمنځ د اختلاط مخنیوی کوي. په دې لار کې غرب په تدریج سره حرکت کوي او ټول ممکن وسایل په کار راچوي، که څه هم چې ځینې به یې ظاهرا اسلامي بڼه هم ولري، لکه په 2009 میلادي کال د اوومې میاشتې په څلورمه نېټه چې د کونړ په مرکز اسادآباد کې د امریکا د پی آر ټي د ولایتي بیا رغونې ادارې د 1,30,000 ډالر په مصرف خاص د ښځو لپاره د یو مسجد بنسټ کېښود. ډېره تعجب خبره ده چې امریکا د مخلص او آزاد مجاهدین او علما په مساجدو کې په لمانځه ولاړ مسلمانان په بمبارونو وژني، خو د هغوی ښځو او خویندو ته دې بیا په ښارونو کې له خپلې جنګي بودیجې څخه ځانګړي ښځینه مساجد جوړوي. عجیبه ده، دغه ډیموکراسي پلوي علما د دیني غونډو، تعلیمي محافلو او تربیوي اجتماعاتو په نامه په زرګونو مسلمانې خویندې او مېرمنې له کورو څخه د باندې راوباسي او په پارکونو، د ښارونو په عیدګاګانو او لوبغالو کې ورته د راجمع کېدلو فرصتونه برابروي. دا کار که څه هم چې د دین په نامه ترسره کېږي، خو په حقیقت کې هماغه د غرب د اجنډا پوره کول دي چې د مسلمانو مېرمنو له کوره د باندې ویستل غواړي. اسلام په تاریخ کې مسلمانو علماو د دعوت دغه ډول اسلوب ښځو ته د دین د ورزده کولو لپاره نه دی غوره کړی، او نه هم دا د اسلام له عمومي روح سره سمون لري چې د ښځو لپاره یې کورونه تر مساجدو هم د عبادت لپاره غوره ګڼلي. د رین کارپوریشن د امریکایي طرحې اومه ماده په اسلامي هیوادونو کې د غیر اسلامي هیوادونو او ولسونو د تاریخ او تمدن د معرفي کولو خبره کوي، او بیا په خاص ډول توصیه کوي چې له اسلام څخه د مخکې زمانې تاریخ د مسلمانانو ته معرفي شي تر څو هغه خپل تاریخ وګڼي او هغه ته د خپل ځان په منصبولو افتخار وکړي. په دې هکله ګوډاګي حکومت تر اوسه په پراخه پیمانه د مکتب په کتابونو کې له دې ویرې پراخ تغییر نه دی راوستلی چې د افغانستان په کلیو او ولسونو کې لا تر اوسه اسلامي احساس ژوندی دی، او ډېری سیمې داسې دي چې حکومت ورباندې تسلط نه لري، خو همدغه کسر یې د میډیا او مطبوعاتو له لارې پوره کړی دی، او هغه په داسې ډول چې ښه ډېر تلویزیونونه او ډمې راډیوګانې چې د پردیو لخوا تمیلیږي او سیکولر افغانان یې چلوي، شپه او ورځ افغانانو ته د غرب او د هندوانو تاریخ، تمدن او فرهنګ وړاندې کوي. دا چې دغو تلویزیونونو چلوونکي د هغو غربیانو لخوا استخدام شوي دي چې د افغانستان اوسنی ګوډاګي حکومت یې هم جوړ کړی دی، نو ځکه خو دا ګوډاګۍ ادارې د اطلاعات او کلتور وزیرانو ونه شو کولای چې ځینې تلویزیونونه له هغو نشراتو څخه منع کړي چې د مسلمانانو له دین، فرهنګ، اخلاقو او ملي ارزښتونو سره په تضاد کې دي. همدا ډول هغه سیکولر لیکوالان او څېړونکي چې له اسلام او اسلامي تاریخ سره کینه لري، کوښښ کوي چې خپلې لیکنې په افغانستان کې له اسلام څخه د مخه زمانې د تاریخ او ادیانو لپاره وخت تر څو وکولای شي خلکو ته دا ورتلقین کړي چې اسلام او اسلامي تمدن د افغانانو په تمدني ژوند کې وارزي شی دی چې د فاتحینو په زور دلته راغلی دی، او هم دا چې د دغو ولسونو اصالت په اریایت، زردشتیت، مزدکیت او بودایت کې دی. له همدې امله ورته په بودا پورې تړلې آثار او د تیرو پخوانیو وادیانو پاتې شونې ډېر د اهمیت وړ دي، او د هغو په هکله په سلګونو مقالې په دایرة المعارفونو او نورو مجلو کې چاپوي، او له دې لارې هڅه کوي خلک له اسلام څخه په مخکې زمانې پورې وتړي. د رین کارپوریشن د پلان اتمه ماده په اسلامي نړۍ کې د سیاسي پلورالیزم یعنی سیاسي څوګونیتوب د مدني ټولنې او د سیاسي احزاب او تنظیمونو د رامنځته کولو توصیه کوي، او د ولس عام خلک په سیاسي اجراءاتو کې فعال مشارکت ته وربولي. دغه توصیه چې په حقیقت کې اسلامي ټولنې د ټوټه کولو په بې شمېره ګوندونو د هغې د ویشلو یوه دسیسه ده، په افغانستان کې هم په ډېر مهارت سره عملي شو. امریکا له راتګ وروسته افغاني ټولنه چې لا د هغه وخت د اتو یا نهو احزابو د تفرق او منازعاتو له بلا څخه خلاصه شوې نه وه، او نه یې هغه د درزونه سره بېرته پیوند شوي ول چې د مجاهدینو د اوو ګوندونو او د شیعګانو د دوو ګوندونو د جګړو په نتیجه کې په افغاني ټولنه کې رامنځته شوي ول، چې امریکایانو افغاني ټولنه یو ځل بیا بېرته په تقریبا 200 سیاسي احزابو او ډلو وویشله. هر اروپایي هیواد تقریبا یو درجن سیاسي احزابو د تاسیس، تمویل او چلولو کفالت پر غاړه واخیست. له اروپایي هیوادونو پرته ګاونډیو هیوادونو هم په افغانستان کې پر قومي او ژبنیو بنسټونو د خپلو سیاسي او کلتوري مصالحو د خوندي ساتلو په هدف احزاب، د اسلام په نامه ډلې ټپلې او تنظیمونه رامنځته کړل، او د هغوی لپاره یې په پراخه پیمانه تبلیغاتي وسایل او ډلهییزې رسنۍ په کار واچولې. دغه احزاب او سیاسي جریانات او افغاني ټولنه په داسې ډول وویشله چې د وحدت خبره یوازې داسې یو شعار پاتې شو چې هیڅ عملي تحقق نشي موندلی. مستعمرین هر ځای استعمار شوي ملتونه همداسې په ډلو ټپلو ویشي تر څو د دوی په خلاف د یو کیدلو امکان له لاسه ورکړي، او هم هر ډله د بلې په مقابل کې د ځان لپاره محتاجه وساتي، او په دې ډول د خپلو پالیسیو او طرحو د عملي کولو لپاره له یو څخه زیات بدیلونه په اختیار کې ولري. او همدغه د انګریزانو د پخواني استعماري شعار عملي مصداق ده چې وایي بیل یې کړه او ایل یې کړه. په سیاسي اجراعاتو کې د عامو خلکو د ګډون او د بیان د غربي ډول ازادۍ مقصد دا ده چې په مسلمانانو کې د اطاعت او له مرکز څخه د ملاتړ پر ځای په محلي سطحه د تصمیم نیولو متعدد مراجع رامنځته شي، او د ټولنې افراد دې ته تشویق شي چې مرکزي حکومتونه د خپلو سیاسي اقداماتو په نتیجه کې تر فشارونو لاندې وساتي، چې دا په یو وخت کې غرب ته دوه فایدې په لاس ورکوي، چې یوه یې د مرکزي حکومتونو کمزوري کول، او بله یې په عامو خلکو کې په خلاص لاس د فعالیت د زمینې برابرول، او هغوی د حکومتونو په مقابل کې د بېلابېلو سیاسي او اجتماعي جریاناتو له لارې متحرک کول دي. اسلام پر ضد له رواجي مولایانو څخه کار اخیستل. پرنټ کارپوریشن تحقیقاتي اداره د امریکایي اسلام د خپرولو په کار کې یوه ډله نور حق خلک هم تشخیصوي چې اصلا د دوی ملګري نه دي، خو له هغوی څخه استفاده ورته ممکنه ده. دغه ډله خلک هغه رواجي ملایان دي چې د شرعي علم پانګه یې لږه ده، د اسلام له روح او له عمومي رسالت سره یې اشنایي کمزوري ده، او د شرعي علم د تقاضا مطابق د ټولنې له تنظیمولو او لارښوونې عاجز دي. په پروفیشنل یعنی حرفوي ډول په ټولنه کې د دیني چارو په سنبالولو کې اخته دي، او د هر هغه حرکت او نوښت مخالفت کوي چې غواړي اسلام له رواجي شکل څخه راوباسي او بیرته یې خپل هغه اصلي شکل ته ورستون کړي چې یو وخت یې په ټوله نړۍ کې هم دین او هم دنیا سنبالوله. دغه ډول رواجي ملایان فکر کوي چې په دغه ډول یو بدلون دوی خپل هغه ټول مادي او معنوي مصالح له لاسه ورکوي چې په حرفوي ملایې کې لري. نور همدې امله نه غواړي تحریکي او سیاست پوی علما دې په ټولنه کې د دوی ځای ونیسي. د رین کارپوریشن څیړنیز مرکز د خپل دغه کتاب دوه اویییمه صفحه کې هغه لارې چارې په ګوته کوي چې څنګه رواجي ملایان د جهادي فکر او د تحریکي علماو او ځوانانو په خلاف استعمال کړی شي. هغه لیکي د رواجي ملایانو هغه نیوکې او انتقادونه چې د جهادي فکر لرونکو په کړو وړو یې لري باید په ښه زور او شور سره نشر کړی شي، او د دې دواړو ډلو تر منځ دې د اختلاف اور نور هم تازه کړی شي. دا بنسټګرو او رواجي ملایانو د یو ځای کېدو په لاره کې دي خندونه ایجاد کړی شي. د رواجي ملایانو غرپلو ډیموکراټ او علماو تر منځ دي د نږدې کولو کوښښونه تشویق کړی شي. رواجي ملایانو ته باید له بنسټګرو سره د مناقشو او مناظرو ښوونه وکړی شي تر څو وکولی شي د استدلال په ډګر کې د بنسټګرو مقابله وکړی شي، او دا ځکه چې په عمومي ډول بنسټګر د بلاغ استدلال په ډګر کې تر رواجي ملایانو ډېر قوي دي. په ځینې هیوادونو کې باید رواجي ملایانو ته د ډیموکراټ اسلام تعلیم او تربیت ورکړی شي تر څو په قوت سره د بنسټګرو په مخ کې ودرېدلی شي. د رواجي ملایانو په مدرسو او مراکزو کې دي ماډرن علما ځای پر ځای کړی شي، د هغو رواجي ملایانو ملاتړ دې وشي او نظریات دې خپاره شي چې د ماډرن علماو له نظریاتو سره توافق لري تر څو د سختدریزه نظریاتو مخنیوی ورباندې وشي، چې دغه کار پیسو او علم ته ضرورت لري. د پورتنیو یادو شویو توصیو د عملي کولو په خاطر ولیدل شول چې امریکا تر خپل یرغل وروسته په افغانستان او پاکستان کې له رواجي ملایانو د هغوی له مدارسو په لاندې ډول استفاده وکړه. په افغانستان کې د امریکا حکومت په مرکز او ولایاتو کې د علماو شوراګانې جوړې کړې، هغوی ته یې معاشونه مقرر کړل، او د مجاهدینو د بد معرفي کولو لپاره یې له منبر او محراب څخه سوی استفاده وکړه. لکه اوس تازه چې د درباري ملایانو غونډې او شوراګانې روانې دي، دغه رواجي ملایانو یرغلګر مستأمنین او مجاهدین باغیان وبلل. حکومت هر کال د دغو اجیرو ملایانو یو زیات شمیر په دولتي پیسو حج ته هم ولېږل. د خلافت غږ راډیو قدرمنو اورېدونکو، د دغه مطلب وروستي معلومات به په راتلونکو خپرونو کې واورئ. په دې هیله چې تاسو په دې پوه شوي یاستئ چې امریکا او نور کفري او نړیوال استعمار په اسلامي نړۍ کې د درباري ملایانو په لاس څه کول غواړي، نو موږ دغه درباري ملایانو ته ځیر یو، د دوی فعالیتونو ته ځیر یو، او د دوی هر حرکت زموږ د څار او تعقیب لاندې دی. دوی دې په دې وپوهیږي چې تاسو د دغه پروژو د تطبیق په لار کې د دوی څخه اخیستل شوي ډالر نه شئ هضمولی. نو ای د غرب په ونډه پالل شوو او روزل شوو درباري ملایانو، راشئ او د الهي نظام د حاکمیت لپاره د جهاد سنګرونه ګرم وساتئ. تر بیا مو په لایزال رب سپارم، الله مو ملشي. الحمد لله والصلاة والسلام على من بعث بالسيف رحمة للعالمين، أما بعد، من خلافة مجاهد بترهغ فور جنگيگو لك سنگچ الله رب العالمين منتفر مائي أو أمر کرده، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، من بترهغ فور جنگيگو حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، أو من بترهغ فور جنگيگو حتى تضع الحرب أوزارها من بتر هغفور جنگيگو حتى يثخن في الأرض أو من بتر هغفور جنگيگو چه مسلمان دو كفار دو حاكميت أو تسلط نخلاشي أو دو إسلام دو نظام لاندي فأرام أو سوكالي سرشن نكلي أبات يشترون مماتهم يتلفتون لغزوة وقتال شدت عزائمهم بدينهم.